Program Trzecie Polskie w Radiu, niedziela 27 października, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa gole Roberta Lewandowskiego w El Clasico. Barcelona upokorzyła Real w Madrycie. Gruzińska opozycja mówi o sfałszowanych wyborach. Głosowanie wygrywa rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Zmieniliśmy czas na zimowy. PSL chce skończyć z przesuwaniem zegarków jesienią i wiosną. Robert Lewandowski bohaterem Barcelony. Polski napastnik strzelił Realowi w Madrycie dwie bramki, a Blugrana wygrała El Clasico 4-0. Kapitan piłkarski reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 54. i w 56. minucie. Pozostałe bramki dla Barsy zdobyli Lamine Yamal oraz Rafinha. Lewandowski ma już 14 goli i zdominował klasyfikację strzelców Primera División. Barcelona dzięki pokonaniu królewskich w Madrycie ma 30 punktów, już o 6 więcej niż broniący tytuł Real. Cały mecz na ławce rezerwowych Dumy Katalonii spędził Wojciech Szczęsny. Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Przeliczono głosy z ponad 70% komisji obwodowych. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie otrzymała 53%. Opozycyjne siły zdobyły w sumie niespełna 40% głosów. Wyniki sondażowe wskazywały na zwycięstwo ugrupowań opozycyjnych. Więcej Maciej Jastrzębski. Gruzińska opozycja zapowiada kontynuowanie walki o demokrację i integrację euroatlantycką. Oskarża obóz władzy o konszachty z Moskwą. To ukradzione wybory, to uzurpacja władzy i konstytucyjny przewrót, oświadczył lider koalicji za przemiany Nika Gwaramija. Czegoś takiego nie będzie. To nie Rosja, to nie Wenezuela, to jest Gruzja, dodał opozycyjny polityk. Bidzina Iwaniszwili ukradł zwycięstwo gruzińskiemu narodowi i ukradł europejską przyszłość, stwierdziła przedstawicielka Ruchu Narodowego Tina Bukuczawa. Opozycyjne ugrupowania kontynuują konsultacje w sprawie dalszych działań. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Większość zegarów, także te w telefonach, przestawiły się z godziny 3:00 na 2:00. Od zmiany czasu chce odejść PSL. Ludowcy zamierzają wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz. Czas skończyć z tą niemocą w Unii Europejskiej, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL-u. Na pytanie, który czas letni czy zimowy powinien w Unii obowiązywać, odpowiada, że jest to kwestia do skonsultowania. Wydaje mi się, że jesteśmy zdolni do tego, aby jako polska prezydencja na poziomie Rady Unii Europejskiej te konsultacje rozpocząć, prowadzić i zakończyć sukcesem. Komisja Europejska w 2021 roku zleciła jednak państwom członkowskim Unii Europejskiej kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez kolejne 5 lat. Pozostaje nam cieszyć się, że będziemy sobotę na niedzielę spać godzinę dłużej. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według europosła PiSu Jacka Ozdoby najpierw powinni wypowiedzieć się eksperci, a dopiero potem powinny zapadać decyzje polityczne. Ocena lekarzy, czy taka zmiana godziny jest zdrowa dla organizmu. Zmianę czasów wprowadzono w Europie w ubiegłym wieku. Uzasadniano ją wówczas oszczędnością energii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 52% mieszkańców największych polskich miast chce ograniczenia programu 800+. Wyniki sondażu publikuje Rzeczpospolita. W przyszłym roku realizacja wsparcia na dzieci ma kosztować budżet państwa ponad 60 miliardów złotych. Sprawozdanie z wykonania ustawy dotyczącej pomocy państwa w wychowaniu dzieci za 2023 rok wskazuje, że program Rodzina 500+ miał ograniczony wpływ na dzietność i przyczynił się tylko do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach jego obowiązywania. Zbliża się Wszystkich Świętych. To czas, gdy odwiedzamy groby bliskich i przyjaciół, kładziemy kwiaty i zapalamy znicze. Już w ten weekend wiele osób porządkuje mogiły bliskich przed 1 listopada. W Katowicach na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza była Joanna Opas. Już posprzątane? No tak, przed chwilą byliśmy, no już posprzątane. No jeszcze raz nasypią się liście, wie pani, bo to... Pod drzewem, no ale fajnie, ciepło dzisiaj to... Można się wykorzystać bawić. Ten moment, nie? No elegancko. Widzę porządki na grobach. Wiadomo, Wszystkich Świętych się zbliża. Dużo pani tych grobów ma do posprzątania w tym roku? No 2. Blisko? No nie tak blisko, bo mieszkam w Mikołowie. Porządki już zrobione? Jeszcze nie, dopiero idziemy. Zawsze wcześniej pan chodzi sprzątać groby? Wcześniej tak, bo jest mniej ludzi, no nie, na cmentarzu. Czyj grób pani sprząta teraz? Dziadków, chrzestnego i taty. Tu wszyscy właściwie leżą i co roku tutaj właśnie ten duży grobowiec sprzątam. Według szacunków na zakup kwiatów, wiązanek czy stroików i zniczy wydamy w tym roku nawet kilkaset złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, jedynie na Pomorzu chmury i słaby deszcz. Na Suwalszczyźnie będzie 13 stopni, w centrum 16. Najwięcej na południu. Termometry pokażą nawet 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa i dziś tak trochę przedlistopadowo i zdecydowanie z połamanym sercem wspominać będę dwóch artystów. Pierwszym jest przecudowny, z delikatnym sercem i grą jakby puch tańczył po klawiszach. Pianista Janusz Olejniczak. Nocturn Cismol. Nikt tak nie potrafił interpretować muzyki Chopina, o której zresztą często mówił, że jest jak rajski ptak, który wciąż wymyka się z rąk. Utwór wykonany, co zresztą słychać, na historycznym instrumencie Erard. Janusz Olejniczak był jednym z pierwszych wykonawców muzyki Chopina na instrumentach historycznych. To właściwie on muzykę na dawnych instrumentach odkrył dla nas. Zmarł 20 października tego roku, 18 dni po swoich 72 urodzinach. Za rok, kiedy mają się rozpocząć obchody stulecia konkursu chopinowskiego, miał brać w nich udział. Czekał na te obchody. Konkurs wytyczył całą ścieżkę jego życia. Od 2015 roku, od 17 konkursu zasiadał w jury i był naprawdę wspaniałym łącznikiem pomiędzy tajemniczym pokojem obrad, a nami, dziennikarzami, z którymi bardzo chętnie rozmawiał. Czuł powagę swojej roli jako oceniającego młodych ludzi. Tak będziemy go wspominać. Konkurs szopenowski też się zmienił, co otoczka konkursu szopenowskiego zmieniła. No jest bardziej widoczna jednak komercjalizacja tego przedsięwzięcia. Tylko mam obawy, żeby te emocje zostały rzeczywiście na poziomie oceniania sztuki, a nie zamieniły się w złe emocje, bo często tak bywa niestety. Pan zasiada w jury konkursu, to duża odpowiedzialność? Tak, to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo powiedzmy tych, tak sądzę, z grupy tych 78 pianistów, no kilka osób może myśleć o wygraniu tego konkursu. Jest to bardzo ryzykowne myślenie, ale powiedzmy, mając świadomość swoich umiejętności, porównań z... No, wszyscy się teraz w internecie słyszą, nie ma anonimowości, więc nikt nie przyjeżdża zupełnie nieznany do Polski, tak jak to kiedyś bywało. Tylko na podstawie życiorysu wiedzieliśmy, kto to może być, ale nikt go nigdy nie słyszał. Teraz wszyscy się znają, wszyscy się wzajemnie słuchają. A myślę, że sukcesem każdego konkursu, jeżeli z grupy tej wyłoni się, nie wiem, trzech, czterech wspaniałych pianistów, bez względu na to, którą nagrodę otrzymają, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, czy rzeczywiście szóstą, i że będą to świetni pianiści. I to wtedy już konkurs, można powiedzieć, że był bardzo udany. Jest taki moment, kiedy no, każdy z państwa będzie miał chyba swoje własne zdanie. No to jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ są wielcy artyści, są tak silne osobowości, które jakby to jest w charakterze, niektórych przynajmniej, że nie dopuszczają wizji, która nie zgadza się z ich wizją danego utworu. No i tutaj jest problem, bo jednak należy zapomnieć o swoich osobistych preferencjach i jeżeli coś jest grane no czysto ze sportowego punktu widzenia bardzo precyzyjnie, dokładnie technicznie, tekst jest dobrze odczytany, jeżeli tak zwana jazda obowiązkowa w jeździe figurowej na lodzie, jeżeli wszystko to jest zrobione, plus, jak dojdzie charyzma, która jest chyba najważniejsza w tym wszystkim. I jest jednak indywidualną rzeczą. Jest indywidualność, chociaż człowiek się nie zastanawia, no, może tak powiem, abstrahując od konkursu. Jeżeli jestem na koncercie i po koncercie wychodzę zachwycony i nie wiem, co się stało, w czasie grania nie zadaję sobie tego pytania, co ten pianista czy skrzypek jakiego robi, co mnie tak porywa, bo na to nie ma czasu. Jestem w tym koncercie i ten koncert bardzo, bardzo przeżywam. Potem się zastanawiam, co się stało. Natomiast w czasie koncertu, jeżeli słyszę, że są tak zwane pomysły, to zagram inaczej niż jest przyjęte, to będzie oryginalnie. Tutaj znowu jakiś pomysł. I to wszystko jest tak granie od pomysłu do pomysłu, to wtedy się nawet powiem, irytuje, że ktoś sobie kombinuje, jak tu zostać rozpoznawalnym i oryginalnym artystą. Na siłę. A Chopin bardzo obnaża takie rzeczy. Oprócz tego, że fenomen konkursu chopinowskiego polega na tym między innymi, że nie tylko Chopin jest największym kompozytorem, najwspanialszym, który pisał dla pianistów utwory, fortepianowe utwory. To jest to, że właśnie Chopina można interpretować naprawdę na setki różnych sposobów, pod warunkiem, że to wszystko jest w dobrym guście, bo coś takiego jak dobry gust jednak istnieje. Ale coś istnieje, pewien umiar, który Chopin w sobie miał, ale jednocześnie temperament kompozytora, który napisał etiudę rewolucyjną, sonatę bemol, sonatę hamol, potężny utwór, skerca, ballady, skerca, czyli żarty. Przybyszewski trafnie nazwał gniewnych bożków krotochwile, że to są powściągliwość, umiar, duchowa arystokracja, tak bym to nazwał, a z drugiej strony często temperament i emocje, które są i w artyście, ale które przenikają i przychodzą na salę, na publiczność. Na publiczność. No i ta charyzma, która na ramieniu siedzi albo nie siedzi. I ta publiczność, która ma prawo mieć swoje zdanie. Ileż to razy się... Ale wie pani, że ja zaobserwowałem, że publiczność zazwyczaj ma rację. W grupie ci melomani, lepsi, gorsi, bardziej wyrobi mniej, odczuwają koncert, który jest koncertem wybitnym i... Ludzie zawsze biją o prawo, ale rozpoznają, jak jest coś wyjątkowego. Bo no jednak można przez, nie wiem, jeden dzień, tydzień czy miesiąc oszukiwać. Czyli robić jakąś komedię, którą ma prawo publiczność się dać nabrać. I daje się nabrać raz, drugi, trzeci, ale już za piątym czy dziesiątym nie. I takie kariery się na ogół kończą. Laureaci wszystkich pierwszych, już mówię, nagród konkursu Chopinowskiego, to jest no, elita pianistyki, końcówka jeszcze przed wojną, bo w końcu jeszcze słyszeliśmy i Małcużyńskiego, i Oborina, i Zaka, postaci, które wywodzą się z konkursu Chopinowskiego. No, a po konkursie od Haliny Czarny-Stefańskiej, Polini, Argerich, Zimmermann, Blechacz. No mówiąc tylko o tych zwycięzcach, że bez najmniejszego problemu rozszerzają swój repertuar i grają często już bardzo mało tego Chopina nawet. Spotkałem się z przypadkiem. Wielki pianista, który gra świetnie Beethovena czy Debussy'ego, a gra bardzo źle Chopina. Natomiast nie spotkałem się, który gra świetnie Chopina, żeby nie umiał grać, nie potrafił sprawdzić się w innym repertuarze. Ja bym powiedział, to powtórzę po wielkim pianiście Mieczysławie Choroszowskim, bodajże chyba on to powiedział, że gdyby pojechał na bezludną wyspę, miałby zabrać nuty trzech kompozytorów, to byłby Bacha, Mozarta i Chopina, mając tam 80-90 lat. Nic innego nie gram, gram tylko najlepszych. I dla niego to był Bach, Mozart i Chopin. I Chopin. Na krakowskim krzywno wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. Na długich listach ślady łez, a pragnienie to tak silne jest, by fatalna prysłonić, żeby kochanym być. Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr o świtaniu dnia swą melodię gra? Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz, smutek jedną ma twarz? Kiedy ci odmawia świat miłości tej, ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej. Oddałbyś winnicę najwspanialszych nut za czułości choć chłód. Na krakowskim krzywną z tym pytaniem zawsze będziesz sam, kiedy świata pytasz się, czemu kochasz mnie tak źle. W ust kąciku łza i sól, w sercu ciemny niespełnienia ból i nie cieszy sławy smak. Czemu tak? Dlaczego? Na krakowskim krzywno wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak i wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak. Czemu tak? Dlaczego tak? Wielki pianista, który współpracował przy nagraniach muzyki do filmów w Polsce i nie tylko w Polsce, bo nagrał większość partii fortepianowych do filmu Pianista, ale również do filmu Chopin Pragnienie Miłości, z którego utwór wiodący przed chwilą wyśpiewała Edyta Geppert. A ze mną pierwszy gość, z którym wspominać będę Janusza Olejniczaka, Aleksander Laskowski, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Nie wiem jak ty, ale ja mam cały czas taki opór przed mówieniem, będziemy wspominać. Oczywiście, że tak. Nie możemy uwierzyć, że Janusz odszedł. Ja osobiście naprawdę nie mogę, bo piątek przed jego śmiercią minęliśmy się w drzwiach Uniwersytetu Muzycznego, także myślałem, że będzie jeszcze wiele spotkań, no ale one już nie nastąpią. Za rok niecały będziemy rozpoczynać uroczystości stulecia konkursu chopinowskiego. Konkurs chopinowski to Janusz Olejniczak. Ja wiem, że on czekał na te stulecie. Janusz Olejniczak był bardzo ważną częścią, jest i zawsze będzie bardzo ważną częścią konkursu chopinowskiego. Jako jego uczestnik i laureat, później jako jego wielokrotny juror, ale także jako człowiek, który wyjątkowo wzruszająco, pięknie, poruszająco grał muzykę Fryderyka Chopina, który umiał dzielić się swoim pojmowaniem tej muzyki i też, czego miałem okazję być świadkiem, potrafił z młodymi ludźmi, których słuchał, czy to na konkursie chopinowskim, czy na tym mniejszym ogólnopolskim konkursie chopinowskim, czy na warsztatach organizowanych przez Instytut Chopina. Janusz Olejniczak potrafił mówić bardzo szczerze i bardzo prawdziwie. Ja nawet mam takie wspomnienie, które teraz do mnie wróciło, gdy jako dziecko byłem na warsztatach muzycznych zorganizowanych pod egidą Narodów Zjednoczonych, na które jako gość specjalny przyjechał Janusz Olejniczak i pamiętam, że chociaż w sali byli głównie nie pianiści, bo tam głównie instrumenty dęte brały udział w tych warsztatach, ale wszyscy byli zelektryzowani jego obecnością i tym, w jaki sposób potrafił dzielić się swoim pojmowaniem muzyki. Koleżanka grała jeden z walców, a on przerwał jej bardzo subtelnie oczywiście, podszedł do fortepianu i powiedział, ale przecież to nie trzeba tak szybko, żeby znaleźć tu Chopina i pokazał jak. I zmieniła się całkowicie ta interpretacja, jakbyśmy weszli przez magiczne, czyli do zupełnie innego świata. Taki obrazek z końca konkursu, kiedy my późną nocą oczekujący na wyniki konkursu i na tej wewnętrznej klatce schodowej Filharmonii Narodowej zbiegający Janusz Olejniczak w kolejnym swoim kolorowym szalu tak spojrzał na nas, roześmiał się. Dziewczyny, idźcie do domu. Co wy tu jeszcze robicie? Idźcie do domu. Marta pomyliła wszystkie wyniki. Będziemy liczyć do rana. Roześmiał się i pobiegł dalej. No to był niezwykły człowiek rzeczywiście. Przy czym dodajmy, że Marta Archewicz z wielką admiracją wypowiadała się o Januszu Olejniczaku i ja widziałem, jak wsłuchiwała się w to, jak grał. To było coś zupełnie niezwykłego. Takie moje osobiste wspomnienie, może nawet dwa. Jedno to pamiętam, jak w 2005 roku robiłem z nim krótki wywiad do gazety konkursowej i spytałem się, czy życzy sobie ten tekst autoryzować. A on się uśmiechnął i powiedział, nie, tylko niech pan tak zrobi, żeby wyszło inteligentnie, bo wtedy jeszcze byliśmy na pan. Drugie wspomnienie, całkiem niedawno, w 2021 roku, rozmawialiśmy o tym konkursie, w którym brał udział Iwo Pogorelicz i Janusz powiedział coś takiego, jak posłucha się płyty z nagraniami z przesłuchań konkursowych z ostatniego etapu, w którym Iwo Pogorelicz brał udział, zanim rozległy się brawa, słychać taki krzyk czy jęk. To był mój głos, powiedział Janusz Olejniczak. Więc co jest taki człowiek? Aleksander Laskowski, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Walc Cismol, co ty na to? Oczywiście na instrumencie historycznym Erard w wykonaniu Janusza Olejniczaka. No, chciałem powiedzieć posłuchajmy, ale raczej myślę, że trzeba powiedzieć poddajmy się nostalgii i wzruszeniu. Dziękuję bardzo. Thank you. Walc cis-moll. Janusz Olejniczak. Delikatny, wrażliwy, mądry, niebywale skromny pianista, artysta. Pamiętam, jak podarowano nam pakiety, takie całe boksy wykonań płytowych różnych wielkich artystów, pianistów. Były tam nazwiska absolutnie z całego świata. A i tak najważniejszym było, żeby płytę podpisał nam, zadedykował Janusz Olejniczak. Cała reszta jakoś mniej się liczyła. W 1970 roku był najmłodszym laureatem międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina. Zdobył też wiele różnych nagród, ale ta jakby ukształtowała jego życie. Powróćmy do wspomnień i do jednej z moich rozmów z mistrzem Olejniczakiem. Za każdym razem, kiedy jestem w Filharmonii Narodowej, czy we wszystkich tutaj miejscach w Warszawie, czy nie tylko, to konkurs chopinowski zawsze wraca. Miał pan 18 lat, był pan najmłodszym. Tak, ale to był ewenement jak na tamte czasy, bo teraz 18-latkowie to jest właściwie normalne. A za moich czasów raczej o konkursie można było myśleć w końcówce Wyższej Szkoły Muzycznej lub zupełnie po dyplomie. Wcześniej to była duża odwaga cywilna profesora prowadzącego, czyli wtedy profesora Baxta, który miał pomysł, miałem 15 lat, że za 3 lata jest konkurs chopinowski. I co? Żeby do tego konkursu przygotowywać. Ja kończyłem podstawówkę wtedy. No i co? No myślałem, że do mnie po chińsku mówi. To jak mi powiedział, że za 3 lata pojedziesz podróż dookoła świata i będziesz miał na koncie 3 miliony dolarów. To był dla mnie żart, ale jak mi zadał pierwszy program, który będziemy robić, no to ja po programie szkoły podstawowej, gdzie grałem tam Bacha, Góra, 3 głosowe inwencje, jakieś etudy Czernego, Klementiego, wtedy zacząłem pisać pamiętnik, ale został z tego pamiętnika tylko jeden wpis z programem, który mi zadał. To były wariacje F-moll Haydna. Były dwie etiudy Chopina, pierwsza i druga z 25 opusu. Było skerco Hamel Chopina i tak zwany utwór dowolny Igora Strawińskiego, taniec rosyjski z baletu Pietruszka. Karkołomny utwór. Jak ja zobaczyłem te nuty, to wszystko, to ja to znałem, bo słuchałem namiętnie radia i koncertów. To nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Pierwszy raz widziałem partię fortepianu napisaną na 3-5 liniach. Samo rozczytanie tych utworów, dopiero nauczyć się na pamięć i granie publiczne, do czego doszło już niedługo potem. I co, nie powiedział pan nie, dziękuję? Nie, no śmiałem się, ale zaczęliśmy liczyć, jak to jest możliwe, co trzeba zrobić. No to rzeczywiście to był okres, kiedy najwięcej pracowałem w życiu. Już nie mówiąc o tym roku samego konkursu chopinowskiego, czyli 70, gdzie się zbiegła matura, egzamin wstępny do Wyższej Szkoły Muzycznej, wcześniej wszystkie eliminacje do konkursu chopinowskiego. No, w październiku już konkurs, czyli wtedy, kiedy się zaczynał rok akademicki. Było pewne załamanie w tym przekonaniu, bo w 69 dopiero chyba był zmuszony do wyjazdu z Polski profesor Ryszard Baxt i przekazał mnie swojemu profesorowi Zbigniewowi Drzewieckiemu, z którym ostatnie miesiące przed konkursem pracowałem. No i były eliminacje do tej ścisłej ekipy, no była 6 czy 7 wtedy u nas. No i tak przechodziłem z etapu do etapu i przyszło granie koncertu F-moll Chopina już w Filharmonii, finał tych krajowych eliminacji. Tego koncertu nigdy w życiu nie grałem i tak szczerze mówiąc raczej nie byłem przekonany, że dojdę do tego finału, w ogóle, że będę musiał zagrać ten koncert publicznie. I tak umiałem, nie umiałem. Niby umiałem, bo profesor mówi, no oczywiście idź, graj, wszystko jest w porządku, ale ja czułem, że mam tam tyle jeszcze niepewności w sobie. Przyszedłem, się wszystko odbywało w lutym. Śnieg o 11 w południe na próbę z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Chyba Bogusław Madej miał wtedy dyrygować. Przede mną grał mój kolega też od profesora Baxta, Paweł Chęciński, miał próbę. No świetnie grał przed konkursem. Był jednym z kandydatów polskich do wysokiej nagrody, oprócz Piotra Palecznego. No jest ta próba. Porozmawiałem z panem Bogusławem. On bardzo tak podszedł do mnie, no po męsku, konkretnie, no czy już to grałem, jak nie grałem. Aha, no to się trochę zdziwił, ale tak nie był specjalnie zadowolony. To mówię, to pierwszy raz. No to zobaczymy. Poszedł, orkiestry nie było. Profesor Żywiecki, który wtedy już był i wiekowy, i schorowany, przyszedł z laską, a ja wtedy podjąłem decyzję, panie profesorze, ja się wycofuję, nie gram. A mówię, zastanowiłeś się dobrze i to było, bo to genialnie się zachowało wtedy, bo Żywiecki jako jedyny nie miał do mnie najmniejszych pretensji. Powiedział, rozumiem, nie chcesz. Ja mówię, nie mogę, nie umiem jeszcze tego wystarczająco dobrze, nie chcę się kompromitować na próbie, potem a wieczorem w ogóle nie zagrać. No i wróciłem do domu, powiedziałem rodzinie, no wszyscy zrozumieli, no ale wszyscy jakby ktoś umarł, no samemu się pozbawiać jakichkolwiek szans. No ja też się kiepsko z tym czułem, ale uważałem, że słuszną decyzję podjąłem, no, ale konkurs trwał dalej. Ja tak sobie już taki, powiedzmy, i zrezygnowany, ale taki pogodzony z losem, trochę smutno, ale spokojnie. Zagrałem ten koncert, sobie tak jeszcze ćwiczyłem, to co nie umiałem na pamięć za dobrze, ale nie wiadomo właściwie dlaczego. Po trzech dniach jest telefon do mojej ciotki, pani Walewskiej właśnie, że chodzą słuchy, jeszcze wtedy w towarzystwie szopenowskim, że mam grać dzisiaj wieczorem. Jakim cudem? No, że jest taka sprawa, że pani Bronisława Kawalla, która źle się poczuła i wycofała się z konkursu i się zwolniło miejsce. Tylko jest taka sprawa, że tak, to jest rano, już próby nie można. I tym razem w ogóle propozycja, żeby bez próby zagrać. Więc takie wyzwania, to jest trochę inna sprawa niż świadome pójście według mnie wtedy na ścięcie. A teraz, jak już wiem, to może coś z tym katem da się pokombinować, oszukać, nie wiem. Dyrygował profesor Wisłocki, też przyjeżdża wieczorem, bo to już wszystko wieczorem, pełna sala ludzi i akurat na przerwę wszedłem między tam jednym uczestnikiem a drugim, nie taką dłuższą przerwę, i ten właśnie Paweł Chęciński, mój kolega, wyszedł po tym samym koncercie F-moll, który ja za chwilkę miałem grać. Wyszedł z tej sali koncertowej jak po ciężkiej walce bokserskiej. Czerwony, spocony, oko błędne. Ja mówię, Jezus Mary, jeżeli Paweł wygląda tak, a umie ten koncert fantastycznie, to zaczęły się właściwie śmiać. To w ogóle o czym my mówimy? Wchodzę do pokoju dyrygenta. No i ta sama rozmowa. To co? Mówi, gramy? Ja mówię, chyba spróbujemy. Grałeś ten koncert? Ja mówię, nie. On zaczął się śmiać. To znaczy w ogóle tam pierwszy raz. Tak. Ja mówię, tak. A jakie w ogóle grałeś koncerty? Ja drugą, trzecią część Szostakowicza i coś tam jeszcze. Nawet skłamałem, chyba że dodałem mu jeszcze ze dwa, że grałem, bo się wstydziłem, że nic nie grałem. A z kim? A z orkiestrą szkolną. Ale dalej się śmieje. No to mówi, no to gramy. I w takiej atmosferze z jego strony dużego rozbawienia, no ale też ciekawości, co z tego wszystkiego wyjdzie. No i ja wszedłem. No, rzeczywiście zawsze lubiłem grać z orkiestrą i obecność innych muzyków na estradzie na ogół mi zawsze pomaga, lepiej się czuję niż sam na recitalu. I jak już orkiestra zaczęła grać, to się wszystko zaczęło układać. To, co tam wychodziło, nie wychodziło, nic. Najważniejsze, zagrałem od początku do końca, nie było nigdzie żadnej dziury pamięciowej. Technicznie zupełnie w porządku, także owacje straszliwe na sali, więc to po męsku postawiłem sytuację, bo rzeczywiście no, wtedy znając mnie i w ogóle tamte czasy, to przepraszam, że żyję, to jest mało powiedziane. Tak mnie wychowano i szacunek dla starszych, tu profesor Drzewiecki, to, a ja naraz gówniarz mówi, że on nie będzie grał wbrew właściwie wszystkim i tutaj jeszcze czas wszystkim zajmuje. Z jednej strony wtedy to jestem dumny, że coś takiego się... A z drugiej strony potem ta sportowa zagrywka, która się udała. I awans do polskiej ekipy. No tak, i teraz też różnica między dawnymi a tymi czasy, że my mieliśmy owszem trochę możliwości ogrania się, czyli przed konkursem, ale to można policzyć na palcach recitale, które mieliśmy. A z orkiestrą zagrałem może dwa razy przed konkursem, w czasie od lutego do października. Teraz mnóstwo recitali, bardzo dużo razy z orkiestrą, także przygotowani pod tym względem są no, wiele lepiej niż my mogliśmy być. Ale bardzo poważnie pan potem podchodził do tego konkursu, wierzył, że dojdzie wysoko, czy nie, biorę udział? Nie, to też trzeba wziąć poprawkę na to, że ja dopiero zaczynałem studia i chodziło mi o to przede wszystkim, żeby zagrać tak najlepiej jak umiem. Też jest pewna analogia do sportu i też pianiści, myślę młodzi, gdyby bardziej pomyśleli o tym, że dobra, reprezentuję w tej chwili taki poziom. Jeżeli zagram jeszcze piękniej niż potrafię, no to w zasadzie to jest pełnia szczęścia. Nie trzeba potem patrzeć na to, czy się dostałem do drugiego etapu, czy nie. Powinienem sobie sam za tego zdawać sprawę. Dostając się do ekipy, miałem jedno, żeby pobić swój rekord życiowy. To znaczy nie to, że się dostać do drugiego etapu, tylko zagrać na 100% jak potrafię, co jest praktycznie niemożliwe. a spróbować no, zagrać jeszcze piękniej. Krótko mówiąc, żeby siebie, profesora, wszystkich nie pogrążyć jakimś katastrofalnym zagraniem, co też mogło mieć miejsce, mogło nie wytrzymać tego wszystkiego. No ale tak się nie stało. No i od pierwszego etapu jeszcze niesiony tą publicznością, no tak awansowałem, ale to wszystko było już tak ponadprogramowe, że oczywiście stresu to nie zlikwidowało, ale też nie miałem poczucia w żadnym momencie, że mogło być lepiej. Cały czas było lepiej niż można się było spodziewać, marzyć w ogóle cokolwiek. Wygrał pan czołówkę, a w tym samym czasie razem z panem w konkursie startował też na O i to wszystko jakoś tak panowie obok siebie musieli występować. Tak, no i od pierwszego etapu grałem zawsze po Olsonie. To było coś. Zmierzyć się rzeczywiście z fantastycznie grającym wtedy Garikiem. Który przyjechał tak po pierwszą nagrodę. Przyjechał zdecydowanie. Także nawet po ogłoszeniu wyników się spotkaliśmy i pyta, które miejsce zająłem. Powiedziałem, że szóste, cały szczęśliwy. To on się tylko skrzywił lekko. A gdzie tam było do kariery? Chciałem wyjechać, chciałem mieć paszport, chciałem mieć otwarte drzwi na studiowanie, a nie rozpoczynać karierę pianistyczną wtedy. Tak to się teraz mówi, ale po prostu otwarć jakieś drzwi, które się wtedy rzeczywiście bardzo szeroko otworzyły. Niebywale skromny. Janusz Olejniczak i fragment koncertu F-moll, który wygrał na początek i który wygrał w swojej opowieści. Część trzecia Allegro Vivace, koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. Thank you. Fragment koncertu F-moll, fragment części trzeciej Allegro Vivace, koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina, który wykonał już dorosły Janusz Olejniczak wraz z orkiestrą kameralną AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. A ze mną kolejny gość, z którym będziemy wspominać, Marcin Gmys, dziennikarz, wykładowca akademicki, muzykolog. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam. Twój Janusz Olejniczak. Mój Janusz Olejniczak to przede wszystkim człowiek niezwykle inteligentny, bystry i ciepły. Miałem wrażenie czasem, że od tych tematów muzycznych chętnie uciekał, bo po prostu wszyscy chcieli z nim rozmawiać. Najchętniej oczywiście o Chopinie, którego wykonywał najwięcej i właściwie można powiedzieć w sposób niezrównany. Na pewno absolutnie niepodrabialny, bo to był pianista, to możemy sobie też powiedzieć, bywał nierówny, tak? To znaczy miewał słabsze występy, czy słabsze fragmenty występów czasami, ale nawet jeżeli nie był w najwyższej formie, a doświadczyłem takich koncertów może ze dwa razy, to jednak zdarzały się w nich tak niesamowite, genialne przebłyski, że człowiek nie żałował tego, że na przykład kilka utworów poszło trochę gorzej, bo za każdym razem jego gra otwierała nas na nowe światy, na jego własne Janusza Olejniczaka światy. Coś tak niebywałego było w jego grze, czego ja nie umiem nazwać. Chopin w wykonaniu Janusza Olejniczaka był absolutnie oddzielny poza jakąkolwiek kategorią. Myślę, że tak właśnie było, jak powiedziałaś. W sposób oczywisty bardzo dużo rozmyślam teraz na temat pana Janusza i tak sobie myślę i słucham też sporo jego nagrań i myślę, że to był jeden z takich ostatnich pianistów, u których naprawdę słychać było echa wielkiej szkoły. Myślę, że wielkie piętno jednak na jego osobowości, na jego grze wywarł Witold Małcużyński, który zachwycił się jego talentem w czasie konkursu Chopinowskiego i zaprosił go później do siebie. Janusz Olejniczak podkreślał wielką rolę właśnie tych lekcji, tych spotkań z Witoldem Małcużyńskim, a Witold Małcużyński, no oczywiście to też jedno z największych nazwisk polskiej i światowej pianistyce, ale nie możemy zapominać, że on był uczniem Józefa Turczyńskiego, który z kolei był bezpośrednim uczniem Ferruccia Busoniego, a to jest już ta największa linia pianistyczna jeszcze XIX-wieczna, bo Turczyński był uczniem Busoniego, ale także uczniem Ignacego Jana Paderewskiego. A ta linia Paderewski-Małcużyński w grze Janusza Olejniczaka, w tej takiej absolutnie mistrzowskiej jakby dezynwolturze, gdzie czasami dźwięk basowy jest stawiany jakby nieco później niż powinien być postawiony, to jest właśnie ta wielka XIX-wieczna szkoła, właśnie Paderewski, Busoni, Józef Hoffmann, potem Turczyński, Małcużyński, właśnie Olejniczak i właśnie chyba w grze pana Janusza to było słychać być może po raz ostatni, bo coś takiego można oczywiście podrabiać, ale to zawsze wydaje się sztuczne. Natomiast u Janusza Olejniczaka także operowanie ciszą na przykład. Tak, on nie podrabiał. To było u niego tak absolutnie naturalne, że Janusz Olejniczak jest artystą, który absolutnie zasługuje na monografię i to na pewno nie jedną. Artysta jest zwykle wszechstronny. Nie bał się różnych form. Wystąpił w roli Fryderyka Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego, Błękitna nuta. A z drugiej strony lubił eksperymentować z muzykami zupełnie z innych dziedzin, bo na przykład z jazzem. Tak, był otwarty rzeczywiście na inne gatunki i wykonywał także muzykę współczesną. Przecież był pierwszym odtwórcą pierwszego koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. I ostatnio, przecież 1 września, ja nawet nie jestem pewien, nie chciałbym skłamać, ale czy to nie był ostatni koncert Janusza Olejniczaka, kiedy wcielił się w rolę solisty podczas prawykonania koncertu fortepianowego Jerzego Maksymiuka pod jego batutą. Tak, to chyba był ostatni. Tak, to było 1 września na festiwalu Chopin Jego Europa. Przeżycie też zupełnie niesamowite z racji spotkania tych dwóch wielkich osobowości na scenie. Do samego końca jakby poprawiany, co jest oczywiście koszmarem dla wykonawców i Janusz Olejniczak wybrnął z tego zadania znakomicie. Czy widzisz, czy jest szansa, żeby objawił się pianista, który pójdzie tą samą drogą, w którego grze znajdziemy ten rys Janusza Olejniczaka? Myślę, że na scenie mamy takie osobowości, nie zawsze niestety eksponowane, czego do końca nie rozumiem, jak to nasze życie muzyczne po prostu przebiega i jest reżyserowane przez przez znaczące osoby naszego życia muzycznego, bo na przykład no, jednym z wybitnych uczniów, też jako właściwie nastolatek się uczył u pana Janusza Olniczaka, jest Konrad Skolarski. To jest rzeczywiście artysta, który jest artystą niepokornym, który gra rzeczywiście po swojemu i właśnie taki trochę jakby olejnitakowaty, chociaż nie chcę tutaj powiedzieć, że był naśladowcą, tylko że właśnie jakby czuło się gdzieś piętno osobowości Janusza Olniczaka. Zresztą Konrad Skolarski na swojej stronie Facebooku wspaniałe, być może najpiękniejsze wspomnienie w ogóle o tym artyście opublikował, ale także mamy przecież znakomitą pianistkę. To jest wielka nadzieja polskiej pianistyki, już się realizująca, można powiedzieć, Aleksandra Świgut, która jako, nie wiem, 6-7-letnia dziewczynka chyba nie więcej miała okazję, zaszczyt grać już obok Janusza Olniczaka. Jest też właśnie na mediach społecznościowych takie zdjęcie, gdzie ona ma takie malutkie, pulchne rączki i Janusz Olniczak siedzi koło niej absolutnie poważnie i po prostu grali. Ciekawe, czy jest jakieś nagranie może z tego spotkania. Zamierzam się dowiedzieć, ponieważ jestem umówiona z Aleksandrą na wywiad i będzie też w części poświęcony wspomnieniom mistrza Janusza Olejniczaka. Marcinie, kogo zabraknie albo kogo zabrakło? Ja mam cały czas trudność w mówieniu o Januszu Olejniczaku w czasie przeszłym. Prawdę powiedziawszy, dla mnie to też jest ciągle abstrakcja. Nawet jak zobaczyłem nekrolog w tej chwili już, który pojawił się w prasie, to ciągle nie mogę uwierzyć. Zwłaszcza, że tak no, wiemy, że Janusz Olejniczak zmagał się z ciężką chorobą jakiś rok, dwa lata temu. Tę chorobę przezwyciężył, więc wydawało się, że wszystko jest właśnie na dobrej drodze, że teraz zaczną się po tym sukcesie chociażby w koncercie Jerzego Maksymyka, kolejne fantastyczne recitale, projekty płytowe. Dokładnie 11 listopada ubiegłego roku podczas finału maratonu szopenowskiego udało nam się namówić pana Janusza do tego, żeby zagrał ostatniego mazurka Chopina, żeby właściwie domknął ten maraton szopenowski. I on wyszedł z nutami, zagrał go w sposób absolutnie fantastyczny. Mogą to państwo znaleźć na stronie Polskiego Radia. To nagranie wisi, jest poprzedzone zresztą krótką, bardzo mądrą rozmową z panem Januszem. I no, kogo nam zabraknie? No zabraknie nam po prostu wielkiego autorytetu. I to nie tylko muzycznego, ale myślę, że po prostu takiego duchowego, ogólnego. Nie miał żadnych wrogów. To było zupełnie nadzwyczajne. Był człowiekiem, który potrafił sobie wszystkich zjednywać, którego się słuchało z zapartym tchem. Nie tylko jako pianista, ale także jako mówcy. I Janusz Olejniczak, o tym zapominamy, ponieważ w ostatnich kilku edycjach konkursu Chopinowskiego był jurorem. Ale w 1995 roku, kiedy właściwie był wielki skandal, że Aleksiej Sułtanow nie otrzymał pierwszej nagrody, tylko został zrównany ze skądinąd bardzo dobrym pianistą Filipem Żyzianą na drugim miejscu ex aequo. Janusz Olejniczak był wtedy naprawdę tym werdyktem oburzony. I ja to pamiętam jak dziś, to był środek nocy, słuchałem komentarza do koncertu F-moll właśnie granego przez Sułtanowa i Janusz Olejniczak powiedział coś, co świadczyło o jakiejś też jego nieprawdopodobnej skromności i pokorze. Powiedział, że przetworzenie pierwszej części koncertu fortepianowego chciałby chociaż raz w życiu zagrać tak, jak to zrobił Sułtanow. I to było zupełnie niezwykłe, że artysta, który z pewnością się zapisał w historii fonografii jako jeden z największych odtwórców koncertu fortepianowego F-moll, mówi coś takiego o bardzo młodym wtedy rosyjskim artyście, zresztą no w sumie tragicznie zmarłym tak naprawdę kilkanaście lat później. I to mi jakoś tak bardzo głęboko zapadło w pamięć, że po prostu tak wielka osobowość jest w stanie po prostu schylić czoła w momencie, kiedy pojawia się ktoś, kogo on odczuwa jako kogoś jeszcze większego od siebie. Potrafi to przyznać i potrafi jeszcze też z ogniem bronić tej postaci, którą wtedy w Warszawie ewidentnie skrzywdzono. Nie ma wystarczająco wielkich słów w określaniu wielkości Janusza Olejniczaka jako artysty i jako człowieka, bo właściwie w momencie, kiedy poznałem pana Janusza Olejniczaka, był osobą, która na jakiegoś tam młokosa muzykologicznego spoglądała z wielką sympatią, rozmawiała jak równy z równym. Takich osób nie ma wielu, niestety. Jest coraz mniej. Marcin Gmyz, bardzo pięknie ci dziękuję za te wspomnienia. Dziękuję. No i zostawimy słuchaczy z jeszcze jednym fragmentem z filmu Chopin Pragnienie Miłości, ponieważ większość partii fortepianowej do tego filmu nagrał właśnie Janusz Olejniczak. Kiedy to się stanie? Zabierz moje serce do Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W gościu niedzielnym kolejna relacja profesora Aleksandra Bańki z synodu w Rzymie. Gdy Franciszek zakończył swoje przemówienie i zaprosił do zadawania pytań, do mikrofonu podeszła kobieta i zapytała o osoby rozwiedzione, które żyją w związkach niesakramentalnych. Jak powinniśmy podchodzić do nich w kościele? Kościół nie może być selektywny, stwierdził Franciszek. Nie możemy dzielić ludzi na tych, którzy do nas należą i tych, którzy nie należą. Kościół selektywny nie jest chrześcijański. Na ucztę weselną zostali zaproszeni dobrzy i źli. Wszyscy, podkreślał papież. A później zwrócił uwagę na fakt, że z uczty został wyrzucony człowiek, który nie przywdział weselnej szaty. Chodzi w tym obrazie o pewną pracę, którą musiał wykonać każdy zaproszony, o wysiłek potrzebny do wewnętrznej przemiany, aby właściwie odpowiedzieć na zaproszenie. Poruszyło mnie, jak papież mocno zaakcentował fakt, że ów wysiłek ma dokonywać się już w kościele, a nie poza nim, jako warunek wstępny możliwości wejścia do niego i bycia jego członkiem. Niestety, tego właśnie wymagamy często od ludzi w różny sposób pogubionych, którzy są na bakier z Kościołem i z Bogiem, aby najpierw się nawrócili, pisze profesor Aleksander Bańka. Papież stawia na inną strategię. Chce, abyśmy otwierali drzwi Kościoła szeroko, dla wszystkich. Nie oznacza to jednak relatywizmu i moralnego permisywizmu. Przeciwnie, łączy się z koniecznością jasnego określenia celu i z umiejętnym towarzyszeniem bliźniemu w drodze do jego osiągnięcia, aby mógł wykonać pracę na rzecz przemiany. Chodzi jednak o to, że tak rozumiana praca nie przyniesie owoców, jeśli będzie dokonywała się poza obrębem Kościoła lub na jego marginesie, w poczuciu, że dopóki się nie naprawię, nie mogę się identyfikować z tą wspólnotą. Czytamy dalej. Spotkanie z Ojcem Świętym utwierdziło mnie w przekonaniu, że właśnie umiejętne towarzyszenie w drodze tym, którzy w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych chcą się ponownie odnaleźć w Kościele i w nim podążać drogą przemiany, czasami długą i skomplikowaną, to jedno z zadań, które Franciszek stawia przed świeckimi, pisze profesor Aleksander Bańka w gościu niedzielnym. Coraz mniej osób deklaruje, że w ogóle ma przyjaciół i dotyczy to głównie mężczyzn, ale u kobiet też to widać. To jest paradoks. Media społecznościowe miały nas łączyć, a one nas atomizują, mówi socjolog Jarema Piekutowski Tomaszowi Maćkowiakowi w październikowym numerze miesięcznika W Drodze. Relacje nawiązywane w sieci są inne. Może mamy dzięki temu więcej znajomych, ale ponieważ rzadko przebywamy z nimi na żywo, to jakość tych relacji jest gorsza. Bo jednak poznawanie człowieka na żywo jest czymś zupełnie innym, ośmielę się powiedzieć głębszym, niż pisanie na Messengerze. Messenger to jest znajomość w świecie liter i słów, jedynie na poziomie umysłu i to tylko pewnej jego części. Spotkanie na żywo jest inne. Widzi się człowieka w jego cielesnym, realnym bycie w przestrzeni. Język ciała, gesty, zaangażowanie. Przecież człowiek nie składa się tylko z tego, co robi po namyśle. Jest możliwość ubrania emocji w słowa. Można skasować coś, co się napisało, przemyśleć, można kogoś zablokować. Jest dużo większa możliwość manipulacji znajomością, relacją. Na żywo reagujemy spontanicznie i to jest bardzo ważna część człowieka. Stąd często pojawia się rozczarowanie, kiedy spotykamy na żywo kogoś, kogo znaliśmy z internetu, podkreśla Jarema Piekutowski w miesięczniku W Drodze. Zapraszamy do reklamy. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.